ดีก็เพราะใจชั่วก็เพราะใจใจเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาใจก็เป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นการฝึกหัดฝึกหัดตัวเรานี่คือฝึกหัดใจก่อนอบรมใจอบรมให้มีฐานในใจอบรมให้มีศีลในใจอบรมธรรมะหรือภาวนาให้จิตหลุดพ้นก็ใจนี่แหละเป็นผู้หลุดพ้นเป็นพระโสดาบันก็ใจนี่แหละเป็นพระโสดาบันใจไม่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นานแสนนานเกิดเฉพาะเกียรติชาติก็ใจมีคุณธรรมโสดาบันจึงได้เกิดไม่นานเราต้องฝึกหัดใจของเรานี่แหละให้มีมรรคมีผลขึ้นมาเป็นโสดาเป็นสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็ใจนี่แหละเป็นผู้บรรลุโสดาก็ใจเป็นผู้บรรลุสกิทาคาก็ใจเป็นผู้บรรลุอนาคาก็ใจเป็นผู้บรรลุอรหันต์ก็ใจนี้เป็นพระอรหันต์กายก็เป็นธรรมดาก็เหมือนเดิมแต่ใจต่างหากเป็นผู้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษต่างๆแม้ทำการทำงานก็เหมือนกันทำการทำงานนั่นนี่ให้เสร็จหรือไม่เสร็จมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อบรมใจให้มีทานมีศีลมีภาวนามีเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่นก็ใจของเรานี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็เกี่ยวด้วยใจทั้งนั้นเราจึงสอนใจของเราให้ไปในทางดีฟังเทศฟังธรรมอบรมจิตอบรมใจให้เกิดความดีงามขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ไหนก็ตามให้ดูใจของเราสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ใจการฝึกหัดอบรมก็อบรมใจนี่แหละดูแต่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนี่เป็นไรก็ฝึกใจที่ไม่สงบให้สงบใจสงบแล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือถึงมรรคผลนิพพานการอบรมใจจริงเป็นเรื่องสำคัญแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าใจเป็นยังไงใจมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างตัวตนมันเป็นความรู้สึกความนึกความคิดส่วนกายนี้มีเนื้อมีหนังมีกระดูกอันนี้ผุพังหรือว่าตายไปได้แต่ใจนั้นไม่ตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยไปเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตคือเป็นจิตดีเป็นจิตชั่วขึ้นอยู่กับผู้อบรมเราอบรมใจของเราให้ดีมันก็เกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ตัวเรานี่แหละถ้าเราให้ทานไว้ใจเราก็ ได้เสวยที่ประสมบัติเสวยมนุษย์สมบัติเราจะเป็นเทพเป็นเทวดาก็เพราะใจของเรานี่แหละได้ทำความดีเอาไว้ความดีแล้วนั้นก็ส่งเสริมจิตใจของเราให้สูงส่งไปสู่สุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วหมายก็ว่าหลังจากวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ทางที่ดีหรือความดีมีสวรรค์นิพพานเป็นต้นอันนี้แหละมันจึงมีความจำเป็นจำเป็นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือมากกว่านั้นถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เลยเราก็เอาไปไม่ได้ตกเป็นสมบัติของคนอื่นทั้งหมดไม่เป็นสมบัติของเราเลยจะมีมากปานไหนก็ตามเราตายแล้วเราเอาไปด้วยไม่ได้เลยนอกจากเราจะทำบุญทำกุศลไว้เราทำบุญทำกุศลไว้นั่นแหละเราถึงจะเอาไปได้เราทำไว้มากเราก็เอาไปได้มากเราทำไว้น้อยก็เอาไปได้น้อยที่เหลือก็เป็นของคนอื่นสัตว์อื่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการที่เราจะทำถือเอาประโยชน์เราจะทำความดีเราจะถือเอาประโยชน์จากโลกนี้ก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่าประมาทในวัยและชีวิตว่าเรานี่จะไม่ตายคนเรามันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วการทำความดีต่างหากที่จะทำให้เราถึงความสุขความเจริญความสุขในการให้ทานหาความสุขในการรักษาศีลหาความสุขในการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปจิตไม่เป็นสมาธิก็สอนให้จิตให้เป็นธรรมให้จิตเป็นสมาธิจิตมันไม่สงบเราก็สอนให้มันสงบโดยการเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาเป็นเครื่องอบรมตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ใจเราไม่อยู่คิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านใจเราฟุ้งซ่านเราก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องอยู่คือให้ใจเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตเราก็ต้องสงบลงได้สักวันหนึ่งมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เรียกว่าเราฝึกหัดใจเหมือนกันให้คิดดูสิคิดดูให้ดีถ้าเราทำความดีใจของเราก็มีอาจมีธรรมมีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ภายในเราก็ฝึกหัดใจของเรานี่แหละสอนใจไว้อบรมใจไว้ฝึกหัดใจไว้ถ้าใจมีมากมีผลมันก็สบายตายไปก็ไม่ตกนรกเลยเราต้องหัดยากปานไหนก็ตามลำบากปานไหนก็ตามให้อดทนอดทนให้จิตของเรานี่ถึงความดีให้ได้ถึงมรรคถึงผลให้ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแสดงทำไว้มากมายที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนใจของเรานี่แหละให้เป็นใจดีใจมีคุณศีลคุณธรรมมีฐานมีภาวนามีมรรคมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็สอนไว้ในพระไตรปิฎกหรือหนังสือบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระไตรปิฎกพิมพ์เป็นภาษาไทยใน91เล่มใส่ตู้4ชั้นตู้พระไตรปิฎกจึงหมดก็สอนใจเรานี่แหละธรรมะเหล่านั้นนั่นน่ะก็มาสอนใจเรานี่ฐานก็สอนใจของเราให้เสียสละไม่ตนีทีเหนียวศีลก็รักษากายวาจาใจของเรานี้ไม่ให้เกิดกระทำผิดในสิ่งที่จะทำนำความเดือดร้อนมาให้แก่เราภาวนาก็สอนใจเนี่ยให้สงบให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นเราต้องฝึกหัดมีความจำเป็นอยู่ฝึกหัดเราก็ไม่เอาพระไตรปิฎกทั้งหมดมาฝึกหัดเอาคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานสติมาฝึกหัดใจให้ที่มันสงบให้มันสงบใจที่มันไม่เป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งใจที่ไม่มีอารมณ์เดียวให้มันมีอารมณ์เดียวใจที่มันฟุ้งซ่านให้มันสงบลงสอนให้มันบริกรรมอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนมันสงบลงใจของเราก็จะดีขึ้นสบายขึ้นมีสุขขึ้นตายไปแล้วก็มีสุขถ้าใจเราดีใจเรานี่คือเหมือนผ้าขาวผ้าขาวผืนหนึ่งนี่ไม่มีจุดด่างดำเรียกว่าใจของเราบริสุทธิ์เต็มที่แต่ถ้ามีจุดด่างดำอยู่บ้างแต่ไม่มากก็พยายามเติมความดีให้มากขึ้นหรือว่าความขาวสะอาดให้มากขึ้นจุดดำก็จะหมดไปหายไปหายไปหมดไปไม่เหลืออยู่ใจของเราก็เหมือนกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารโกหกหลอกลวงดื่มสุราเมรัยทำใจของเราให้เศร้าหมองทำใจของเราในชั่วต่ำก็คือจุดดำของใจเรารักษาศีลไว้เราให้ทานไว้ใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขไม่หวาดระแวงตายไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภพต่อไปมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าเราเติมความดีให้ใจอย่างที่เรามานี่ก็เรามาเติมความดีให้ใจนั่นแหละคือมาทำใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละก็ต้องอดทนจะเหนื่อยยากบ้างก็ไม่เป็นไรร้อนก็อดทนเอาหนาวก็อดทนเอาที่พุทธเจ้าว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดกั้นทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งอดกั้นต่ออะไรอดกั้นต่อกิเลสอดกั้นต่อความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี่แหละความไม่สะดวกต่างๆก็ให้อดทนเอาเพราะอันนั้นเป็นสิ่งภายนอก เอาทำภายในของเราให้มันดีอดกั้นเอาทำความดีให้มันมากเหมือนเราเติมจุดขาวเข้าไปในผ้าขาวนั่นแหละให้มากขึ้นหรือซักออกให้มันหมดมลทินให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในใจของเราเรื่องความบริสุทธิ์ผ่องในผ้านั้นก็หมายถึงหัวใจเรานี่แหละกายเราก็จะดีขึ้นวาจาเราก็จะดีขึ้นใจเราก็จะดีขึ้นถ้าเราฝึกหัดอบรมก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันอย่างวัดเราที่ทำมานี่ทำมาก็หลายปีแรกๆก็ไม่มีมากหรอกคนมาปฏิบัติก็60กว่าคนแต่ปัจจุบันนี้120คนต้องปิดรับสมัครให้ไปคอร์สต่อไปก็แสดงว่าคนสนใจในการที่จะชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นภายในใจของเราให้ใจของเราเป็นสุขสงบพอมาปฏิบัติแล้วก็ไปบอกต่อหรือเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดดูเห็นแล้วก็สมัครมาส่วนผู้ที่เคยมาแล้วก็สมัครไว้ก็มาได้อีกไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะคนที่มาใหม่เท่านั้นคนที่มาเก่าแล้วก็มาอีกก็ได้มาปฏิบัติเดือนหนึ่งคราวที่แล้วก็120คราวนี้ก็120รวมแล้วทั้งหมดทั้งผู้ช่วยงานทำด้วยเต็มอัตราคือไม่สามารถที่จะรับเกินกว่านั้นได้เพราะศาลาเรามันใหญ่อยู่แต่ว่าป่านั้นมันยังเต็มศาลาเรารับได้เท่านี้ที่นั่งสะดวกสบายก็นั่งได้ถ้ากว่านั้นก็นั่งไม่ได้ไม่มีที่นั่งส่วนพระยังมีมากอยู่แต่พระก็เริ่มทยอยเข้ามาฝึกปฏิบัติก็มีความสนใจมากขึ้นพระก็มีความสนใจที่จะมาปฏิบัติมาจากวัดอื่นทั้งธรรมยุทธและมหานิกายก็ยินดีให้มาปฏิบัติได้ทั้งนั้นนี่แหละเราลองคิดดูสิแสดงว่าคนเนี่ยสนใจในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ละเดือนล้นต้องขยับขยายไปเดือนต่อไปอีกอย่างเดือนเมษา3คอร์ส3คอร์สก็เต็มทั้ง3คอร์สใครจะมาเดือนเมษานี่เต็มหมดแล้วโน่นพฤษภาไปปลายเดือนพฤษภาถึงจะมีอีกแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ชำระจิตใจให้ผ่องใสชำระจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีสุขขึ้นก็พากันมากันบางคนก็มาไกลมากจากกรุงเทพก็มีปากใต้ก็มีภาคเหนือภาคอีสานหลายที่หลายแห่งมากัน7วัน8วัน9วันทั้งวันไปวันกลับเราก็อดทนได้อยู่ได้ความกินความดื่มอาหารการกินก็กินเฉพาะเช้าอย่างเดียวเหมือนพระเลย กินเฉพาะเช้าสายมาก็กินอาหารว่างพอให้ร่างกายอยู่ได้ตกเย็นก็สันน้ำปานะกินน้ำปานะอย่างนี้เราก็อดทนเราก็สู้ได้นั่งอยู่มันเหนื่อยมันเมื่อยเก็บปวดตรงแข้งตรงขาปวดหลังปวดเอวเราก็ทนได้วันแรกเราไม่เคยนั่งนานๆต่อมาเราก็คอยพยายามครับประคองใจของเราให้มีความอดทนมากขึ้นพอนั่งมาวันที่สองก็ดีขึ้นหน่อยวันที่สามนี่ก็พอไปได้พอวันที่สี่ที่ห้าแล้วก็จิตใจสบายกายก็สบายอะไรๆก็สบายหมดหลังจากทดสอบการปฏิบัติแล้วแนะนำวิธีปฏิบัติให้จนสามารถทำเป็นทำได้แล้วก็ผ่านการปฏิบัติหลังจากผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเราสบายใจเราสงบใจเราเย็นนั่งนานก็ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนี่แหละเราฝึกหัดใจของเราได้แล้วเหมือนเราฝึกหัดวัวเทียมคาดเทียมไถเนี่ยชาวนาเขาไปฝึกหัดครั้งแรกมันก็ไม่ไปเขาก็จูงจมูกมันเอาเสือกสอดเข้าใส่แล้วก็จูงจมูกไปคนนำหน้าก็นำไปคนไถก็ไถไปต่อไปต่อมาหลายครั้งเข้ามันก็ชำนาญมันก็รู้วิธีก็ไม่ต้องจูงแล้วบัดนี้ก็ให้ทำไปเลยปล่อยเลยให้มันเป็นไปของมันมันก็สามารถเทียมเกวียนเทียมไถได้เทียมแอกเทียมไถได้ไม่มีปัญหาเลยเราก็เหมือนกันก็หัดใจของเราให้มันได้เหมือนสามเณรบัณฑิตสามเณรบัณฑิตไปบิณฑบาตกับท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปัชฌาย์ไปเห็นน้ำเขาไขน้ำเข้านาก็เกิดความสงสัยถ้าถามพระสารีบุตรนี้ว่าเขาทำอะไรท่านตอบว่าเขาไขน้ำเข้านาท่านก็คิดได้ว่าน้ำไม่มีจิตมีใจแต่ทำไมถึงไขไปในที่ต่างๆได้คนเราก็ต้องฝึกหัดใจต้องฝึกหัดใจใจของเราต้องฝึกหัดได้ขนาดน้ำไม่มีจิตมีใจยังสามารถไขไปในที่ต่างๆได้ตามความต้องการใจนี้ทำไมจะอบรมไม่ได้จะฝึกหัดไม่ได้จะสอนไม่ได้ต้องสอนได้พอไปอีกก็ไปเห็นเขาถากไม้ถากไม้ก็ถามว่าเขาทำอะไรอุปัชฌาย์ก็บอกว่าเขาถากไม้ไม้มีจิตใจไหมไม่มีไม้ไม่มีจิตใจทำไมเขาถึงถากให้ตรงได้ให้สามารถใช้การได้คนเรามีจิตมีใจทำไมจะฝึกหัดไม่ได้นี่ก็ไปอีกก็ไปเห็นเขาดัดลูกศรเอาไม้และ ที่เหลาอย่างดีแล้วไปทำลูกศรแต่มันยังคดมันยังงออยู่มันยังยิงไปไม่ถูกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เขาก็เข้าไปรนไฟเขาก็เอามาดัดให้มันตรงพอมันตรงแล้วเขาก็ยิงไปตามที่ต้องการได้สามเณรบัณฑิตเห็นแล้วก็ถามอันนี้เขาทำอะไรกันช่างสอนเขาดัดลูกศรให้ตรงเพื่อประโยชน์คือการยิงสัตว์ยิงคนยิงข้าศึกสงครามได้ไม้มีจิตใจไหมไม่มีจิตใจลูกศรนี่ไม่มีจิตมีใจเมื่อไม่มีจิตมีใจทำไมเขาทำให้ตรงได้คนเรามีจิตมีใจอยู่ทำไมจะทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้สามเณรบัณฑิตเห็นอย่างนั้นแล้วก็ถามอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็ตอบให้สามเณรก็มีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวขึ้นมาบาทที่พายอยู่ก็เอาให้อุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรตัวเองก็ขอกลับวัดพระสารีบุตรก็มอบกุญแจให้ไปเปิดเข้าไปในห้องไม่อยู่ข้างนอกเพราะว่าอันตรายมีเยอะให้เข้าไปในห้องพระสารีบุตรเลยให้ไปนั่งสมาธิในนั้นสามเณรบัณฑิตนั่งสมาธิอยู่จนสายจนเกือบเที่ยงจิตสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไร้มนทินทั้งปวงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรเอาข้าวมาให้กินบิณฑบาตบอกว่าการไปบิณฑบาตนี่ขอให้เอาอาหารที่มีรส100อย่างมาให้กับผมด้วยเอาอาหารที่มี100ชนิดมาให้ฉันท่านพระสารีบุตรก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปเอาได้ที่ไหนอาหารที่มีรสเลิศ100อย่างจะไปเอาที่ไหนพอนึกถึงได้ก็มีโยมคนหนึ่งที่ศรัทธาท่านพระสารีบุตรอยู่ท่านก็ไปที่นั่นเขาก็จัดอาหารมาถวายท่านท่านก็ฉันจนเสร็จจนอิ่มเสร็จแล้วก็บอกว่ายังมีสามเณรที่รออยู่ที่วัดนั่งสมาธิอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเขาก็จัดอาหารอย่างดีมีรส100อย่างใส่ในบาตรของพระสารีบุตรถวายพระสารีบุตรให้เอากลับไปให้สามเณรนี่ก็เกิดจากบุญจากกุศลที่เขาเคยทำไว้นั่นแหละเขาทำไว้ตั้งแต่ชาติอดีตในชาติปัจจุบันก็ได้ทำไว้เขาเลยได้อาหารถูกต้องตามที่ต้องการสามเณรสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ด้วยการฝึกใจนี่เองฝึกใจให้มันดีให้มันตั้งอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้มันไปนอกเรื่องนอกราวไม่ให้มันคิดโน่นคิดนี่สงสัยหลายเรื่องหลายอย่างให้ฝึกหัดอบรมตามที่เราทำอยู่นี่แหละใจเราก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจเราก็จะมีความดีขึ้นมาภายในซึ่งเราจะเรียกว่าสมาธิซึ่งเรียกว่าเราจะมีศีลซึ่งเรียกว่าเราจะมีภาวนามีมรรคมีผล ถ้าเราฝึกหัดได้แล้วมันได้ถ้าฝึกหัดไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อสู้อดทนฝึกใหม่ให้จนกว่ามันได้นั่นแหละถึงหยุดมันได้เมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าความต้องการที่เราต้องการฝึกหัดอยู่นี่มันได้แล้วใจเราเป็นผู้ได้เราฝึกหัดแล้วก็ฝึกหัดที่ใจอบรมใจหัดใจให้ดีเมื่อใจดีแล้วการกระทำคำพูดและความคิดมันก็ดีตามไปด้วยถ้าใจไม่ดีใจไม่ดีใจไม่มีธรรมะใจไม่มีทานใจไม่มีศีลใจไม่มีภาวนาใจเราไม่มีธรรมะเหล่านี้อยู่ภายในก็เป็นใจชั่วใจบาปใจหยาบช้าใจต่ำทรามใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจไม่รู้อัตรู้ธรรมไม่รู้มรรคไม่รู้ผลไม่รู้คุณงามความดีไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยนั่นใจนั้นก็เป็นใจชั่วใจต่ำใจสามเราต้องหัดใจของเราให้มันไปในทางที่ดีให้เหมือนสามเณรบัณฑิตสามเณรฝึกหัดใจเหมือนคนขายน้ำเข้านาเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนเหมือนคนถากไม้ของไม่มีจิตใจเขายังทำให้ตรงได้คนเรามีจิตมีใจอยู่ทำไมจะทำให้ตรงไม่ได้ก็ไปฝึกหัดใจในที่สุดก็ใจตรงได้ตามคำสอนพระเจ้าได้บรรลุมรรคผลธรรมสูงสุดเลยบรรลุธรรมสูงสุดเลยนี่แหละให้เราฝึกหัดไปเรื่อยๆอย่าถอยอย่าโอ้ยนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวถ้าเราไปสู่ภพนรกนั่นนะเราหนักกว่านี้อีกหนักกว่าการปวดหลังปวดเอวอีกทนทุกข์ทรมานลำบากอย่างนรกขุมแรกสันชีวนรกกาลสุตนรกสังคาตนรกโลลุวานรกมหาโลลุวานรกตาปานรกมหาตาปานรกอเวจีมหานรกนรกใหญ่นี่มีอยู่8ขุมขุมแรกคือสันชีวันรกเราทำบาปทำกรรมอะไรไว้เราตกลงไปตายแล้วเราไปสู่สันชีวันนรกอยู่วันเดียวคืนเดียวของสันสีวันโลกนั้นเท่ากับมนุษย์เรา9ล้านปีในมนุษย์นี่อายุ9ล้านปีหรือว่าผ่านไปตั้ง9ล้านปีเท่ากับวันเดียวคืนเดียวของสันสีวันโลกแต่สันสีวันโลกนี้มีอายุยืนตั้ง5,000 ปีนรกกว่าเราจะหมดกรรมหมดเวรหมดบาปอกุศลแล้วถึงจะได้พ้นขึ้นมาเกิดเป็นคนมันจะนานขนาดไหนมันจะกี่ล้านปีมันจะกี่แสนปีไม่รู้อะไรมันมากมายที่สุดเลยนี่ขนาดนรกขุมแรกนะเราตกลงไปนี่ไม่อยู่ในโลกนั้นตายเกิดๆตรงนั้นเถอะพอตายลงไปเขาก็ ันก็เกิดขึ้นใหม่เรียกว่าตายเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเรียกว่าสันชีวะนรกสันชีวะนรกแปลว่าตายแล้วเกิดจนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นบาปที่เราทำไว้ในมนุษย์ 5,000 ปีนรกมันนานขนาดไหนขนาดวันเดียวคืนเดียวก็ตั้ง9ล้านปีในมนุษย์แล้วโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าไปตกนรกร้ายกว่านั้นอีกลึกกว่านั้นอีกถ้าไปตกอเวจีมหานรกนั้นหนึ่งอันตรกับนานที่สุดเลยเราอาจจะเคยไปตกนรกมาแล้วเราก็ไม่รู้ได้เราคงไปเคยทุกข์เคยยากในมหานรกแล้วก็อาจเป็นได้เราเคยไปตกทุกข์ได้ยากในมหานรกนานแสนนานมาแล้วก็เป็นได้ไม่ว่าขุมที่หนึ่งหรือขุมสุดท้ายขุมที่แปดเราอาจจะทำบาปทำกรรมแล้วเราไปตกนรกหมกไหม้มาแล้วก็ได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้มันไม่ได้จบง่ายถ้าไม่ได้เป็นโสดาบันก่อนไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีไม่ได้เป็นพระอนาคามีไม่เป็นพระอรหันต์เราต้องไปใช้กรรมในนรกนั่นแหละถ้าเราทำชั่วไว้กายนี้ไม่ได้ไปหรอกเขาเผาทิ้งแต่ใจนั่นเองไปใจก็ยึดถือเอากายนี้มีความรู้สึกว่าตนมีตัวมีตนมีตัวของเรานี่แหละใจก็ไปไหม้ในนรกมีความทุกข์ความเดือดร้อนแสนสาหัสไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลกมนุษย์นี้เปรียบเทียบความทุกข์ยากลำบากเราทุกข์ในมนุษย์นี้มันไม่มากมายป่านนั้นมันยังมีดีมีชั่วบ้างยังมีสบายบ้างมีทุกข์บ้างอยู่แต่อันนั้นมันมีแต่ทุกข์นั่นแหละถ้าใครประมาทในวัยทั้งสามวัยต้นคือหนึ่งปีจนถึงสามสิบปีเขาเรียกว่าวัยต้นเราก็ติดธุระศึกษาเราเรียนทำงานทำการวัยต้นเนี่ยเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้เลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติเราก็ยังไม่มีอะไรเราก็ทำมาหากินไปตามธรรมดาโลกแต่เรายังไม่มีความดีเราถือว่าเราประมาทอยู่วัยกลางตั้งแต่31จนถึง60นี่วัยกลางถ้าประมาทในวัยต้นวัยกลางไม่ประมาทเรายังพอเอาทันได้คนเราอายุไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะยืนเท่าไหร่เราก็กำหนดไม่ได้เราต้องรีบทำไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนสะสมความดีเอาไว้ก่อนถ้าวัยกลางยังประมาทอยู่ไม่ได้ทำความดีเอาไว้เลยศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติทานก็ไม่ให้จิตใจของเราก็ว่างเปล่าจากคุณงามความดีเรียกว่าโมฆะบุรุษคนไม่มีดีอะไรในใจเลยเรียกว่าโมฆะบุรุษคนว่างเปล่าทีนี้ตั้งแต่อายุ61ปีไปจนถึง100ปีเรียกว่าปัจฉิมวัยถ้าเอาได้ก็ได้ไม่ได้ถ้าถึงป่านนั้นแล้วก็แก้ไขไม่ทันเลยนับวันตายได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่นั่นนี่สารพัดโรคสารพัดอย่างคือพยายามที่จะตายพูดง่ายๆร่างกายมันทนต่อโรคมามันทนไปไม่ไหวมันก็เป็นนั่นเป็นนี่โรคนั้นโรคนี่สารพัดโรคสารพัดความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เลยอายุเลย60แล้วยังไม่ได้ทำอะไรไปเลยเรียกว่าเราประมาทมาก ความประมาทของเรานั้นจะทำให้เราตกต่ำทำให้เราตกไปสู่อบายภูมิได้เป็นสัตว์ดิบสารเปรตอสุรกายสัตว์นรกเราเป็นได้เราไปได้เป็นสัตว์ดิบสารนี่ก็ไหว้พระก็ไม่เป็นรับศีลก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นกินหญ้ากินน้ำเท่านั้นแถมเขายังเอาไปฆ่ากินเวลามีงานมีการเขาซื้อไป10,000-20,000ตัวหนึ่งเขาก็เอาไปฆ่ากินเราก็ติดอยู่ในความเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละก็ไม่อยากตายจากความเป็นสัตว์ก็อยากเป็นสัตว์เรื่อยไปพอไม่รู้ว่าอะไรจะดีกว่านี้อีกเพราะไม่ได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตแม้ฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรเขาเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากถ้าเราประมาทก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไว้ต้นก็ประมาทมัชฌิมไว้หรือไว้กลางก็ประมาทไปสุดท้ายก็ประมาทเรียกว่าไม่มีความดีในตนเลยเรามีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเราจะทำบุญทำกุศลเราก็ไม่กล้าทำเราเสียดายแต่เวลาตายไปแล้วเราเอาไปด้วยไม่ได้เลยเอาไปด้วยไม่ได้แม้บาทเดียวเขายัดใส่ปากไว้เขายังไปเขี่ยเอาอีกเวลาเผาเสร็จนั่นแหละเราไปไม่ได้ถ้าเราทำไว้เราถึงจะเอาไปได้เราถึงจะเอาสมบัติเหล่านั้นไปได้ให้พิจารณาให้ดีเราจะเอาความดีหรือความสุขไปด้วยนั้นเราต้องรีบทำความดีรีบให้ทานรีบรักษาศีลรีบภาวนาอย่างที่เรานี่ที่มานี่ถือว่าไม่ประมาทนะนี่ไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตคือความเป็นอยู่โลกนี้มีขายครอบคุมอยู่เรายังสามารถหลบหลีกออกจากขายนั้นมาสู่ที่ความเป็นอิสระได้มันไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่นั่นแหละทำได้แล้วทำเป็นแล้วทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้ใจของเรามีความเจริญทำให้ใจของเราก้าวหน้าทำให้ใจของเรากล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวที่จะทำความดีให้กับตนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยเพราะเราไม่ประมาทแล้วเราถึงมาได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าใจของเราเราไว้ที่ลมหายใจรู้อยู่ที่ลมหายใจเราก็จะเห็นว่าใจของเราสงบนี่เราฝึกหัดใจของเราแล้วนี่เราฝึกหัดใจแล้วสุขทุกข์อะไรเราก็จะเห็นขึ้นมาในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าทำสงฆ์ให้แตกจากกันเราไม่ทำบาปอกุศลเหล่านี้เราต้องมีโอกาสได้มารู้มรรคผลแน่นอนถ้าเราทำถูกทางอันนี้คือทางไปสุคติตั้งแต่มนุษย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานเราสามารถไปได้ถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไปได้เลยเราจะมีความสุขได้เราจะมีความสงบได้เราจะมีความเย็นใจได้เพราะเราฝึกหัดอบรมใจใจจึงมีความสำคัญ สำคัญที่ตรงไหนสำคัญที่ตรงเอาธรรมะเข้าไปอบรมได้สัตว์อื่นทำอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหมูม้ากาไก่ไม่สามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปอบรมใจได้แม้ไก่ตีไก่ชนก็ไม่สามารถเอาธรรมะไปไว้ในใจได้หรือจะฝึกหัดให้มันเตะมันถีบอะไรต่างๆตามภาษาของสัตว์หัดให้มันทำมันทำได้อยู่แต่มันก็ไม่รู้ว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่รู้นี่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเป็นมนุษย์เรารู้เรามีสุขใจหรือทุกข์ใจเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์หรือใจเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่ตลอดเรารู้ใจของเราว่าใจของเรานี้มีบาปอยู่เท่าไหร่มีบุญอยู่เท่าไหร่เราสามารถดูในใจของเราได้เลยว่าเราทำบาปไว้กี่อย่างกี่อันกี่ชนิดมาแล้วเราทำบุญไว้เท่าไหร่เราให้ทานไว้เท่าไหร่เรารักษาศีลไว้เท่าไหร่เราภาวนาไว้เท่าไหร่เราก็สามารถรู้ได้รู้ในใจของเราได้สำรวจใจตัวเองได้เราจะรู้เลยว่าเราทำสิ่งนั้นไม่ดีไว้ทำสิ่งนี้ไม่ดีไว้เราก็ฝึกหัดอบรมให้มันดีให้มันบริสุทธิ์ผ่องใสให้มันประเสริฐเลิศล้นให้เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เอาไปด้วยยังอยู่ธรรมะยังอยู่คำสอนของพระองค์ยังอยู่ที่เป็นภาษามคตก็ยังอยู่ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบันทึกด้วยภาษามคตคำสอนพระองค์ยังอยู่พระองค์ไม่ได้เอาไปด้วยเหมือนก่อนจะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าโยโขอานันดะธัมโมจะวินโยจะมยาเดสิโตทำใดวินัยใดที่เราตถาคตสั่งสอนไว้แล้วทำนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วนั่นก็หมายความว่าธรรมและวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นยังมีอยู่เราสามารถนำมาฝึกหัดปฏิบัติได้อยู่ไม่ว่าในยุคโน้นหรือยุคนี้ยุคโน้นคือยุคตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายุคนี้ก็คือสมัยปัจจุบันนี้เราก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เหมือนกันปฏิบัติถูกต้องก็ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันส่วนสัตว์เดรัจฉานเอามาปฏิบัติทำไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์นี่ปฏิบัติทำได้ทำเป็นเป็นเทพเป็นเทวดาก็สามารถปฏิบัติทำให้บรรลุมรรคผลได้เหมือนกันจุติจากเทพเทวดาก็ไปพระนิพพานเลยเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติทำได้เป็นเทพเทวดาก็ปฏิบัติทำได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูก็คือผู้สอนธรรมให้กับเทวดาสอนธรรมให้กับมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเรามีโชคดีเราเกิดมาในเราสามารถฝึกหัดใจเราได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเว้นจากชั่วได้เว้นจากบาปอกุศลได้เว้นจากความทุกข์ทรมานในนรกได้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเราจะได้แต่ความสุขความเจริญนั่นแหละถ้าเราไม่ปฏิบัติต่างหากล่ะเราอยู่กับเหล้ากับเบียร์กับความผิดศีลสารพัดอย่างไม่ได้ทานไว้ไม่รักษาศีลไว้ไม่อบรมจิตไว้อันนั้นมันถึงจะไปทางต่ำอันนี้เราไม่ไป พราะเราได้ทำความดีอยู่อันนี้แหละจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าแม้ตายจากมนุษย์นี้แล้วก็ตามเราก็จะได้เสวยสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าหรือพบหน้าตลอดถึงพบต่อไปบุญกุศลที่เราทำนี่จะนำใจเราของเราให้สูงส่งขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้มีสุขขึ้นไม่ใช่ทำธรรมดานะมันยอดเยี่ยมนะพระสงฆ์องค์เนรก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นสอนไว้ยังไงให้ปฏิบัติยังไงตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างนี่หลวงปู่มั่นเป็นต้นลูกหลานของหลวงปู่มั่นก็ทยอยกลับไปทีละคนสองคนยังหลานยังเหลนกำลังฝึกหัดปฏิบัติต่อเติมกันอยู่ไม่ได้หยุดยิ่งอย่างหลวงพ่ออย่างผู้เป็นอุปถัมภ์ของหลวงปู่มั่นไปสร้างวัดอยู่วัดธรรมมงคลกรุงเทพป่าสะแกกลายเป็นวัดที่เจริญการปฏิบัติท่านก็สอนให้จะสร้างวัดใหม่ปัจจุบันนี้กำลังสร้างวัดใหม่ปลูกต้นไม้ก็เอารถยกมาปลูกเลยเอาต้นไม้ที่ใหญ่แล้วนะต้นเท่าแขนเท่าขาเนี่ยเอามาปลูกที่วัดใหม่อยู่บางพลีหรืออะไรประกาศรับพระภิกษุสามเณรไปฝึกปฏิบัติตามระเบียบแบบที่หลวงปู่มั่นเคยสอนไว้พระเนนสมัครไป186รูปตอนนี้ยังฝึกหัดอยู่คอร์ส1จบหลักสูตรนี้ก็49วัน7สัปดาห์ก็จบหลักสูตรกลับวัดได้นำข้อธรรมคำสอนและวิธีปฏิบัติแบบหลวงปู่มั่นพาทำพาปฏิบัติมาให้พาให้เน้นได้รู้เป็นตัวอย่างใช้เวลาอยู่เจ็ดสัปดาห์วัดเราก็ส่งไปสองรูปส่งไปฝึกปฏิบัติไปฝึกข้อวัดแบบหลวงปู่มั่นเคยพาทำมาหลวงปู่เทศก็ดีหลวงพ่อยังก็ดีเป็นอาจารย์ของอาตมาอาตมาไปเรียนหนังสือก็อยู่กับหลวงพ่อวิริยังพออายุมากขึ้นจิตสงบทำสมาธิตามที่ท่านเทศน์อยู่บนศาลาเทศอบรมญาติโยมเทศอบรมพระเนนตอนบ่ายอาตมาอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าความดีในพุทธศาสนายังมีอยู่ประเสริฐอยู่ข้าพเจ้าเรียนหนังสือแต่ไม่รู้ความประเสริฐของพุทธศาสนาเลยถ้ายังมีดีอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นได้รู้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากประเทศบังคลาเทศพอตอนบ่ายอาตมาขึ้นไปฟังเทศของหลวงพ่ออีกอย่างฟังไปก็กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็หายใจทีเข้าทีเข้าทีเข้าเหมือนใจจะขาดเหมือนจะตายนี่อาตมาก็คิดในใจว่าตายก็ตายไม่กลัวจิตก็รวมพุบลงไปเลยเขามีอาการต่างๆให้เห็นเวลาเข้าสมาธิไปครั้งแรกก็ได้ยินอยู่เสียงม้าเห่าแต่พอต่อไปไม่ได้ยินเลยจิตสงบมากสบายมากออกจากนั้นมาใจสบายที่สุดเลยธรรมะธรรมโม ขึ้นมาในสมองเต็มไปหมดเลยป่านั้นล่ะก็เลยเห็นความดีในพุทธศาสนาโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่อยู่เรียนก็ไม่เรียนสอนก็ไม่สอนล่ะครั้งแรกก็ทดลองก่อนจะไปที่ไหนดีเข้าไปในห้องสมุดหาคนดูว่าหลวงปู่เทศได้แสดงธรรมอะไรไว้บ้างก็ไปเห็นธรรมะ27กันที่เอามาแจกนี่แหละที่เอามาแจกญาติโยมนี่แหละอ่านแล้วรู้สึกชอบใจมากเลยตัดสินใจไปอยู่กับหลวงปู่เทศฝึกหัดอยู่ประมาณ3ปีอยู่กับท่านก็ถึงได้มาสร้างวัดที่นี่จิตใจก็เริ่มสบายขึ้นสบายขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันนี้แหละใจถ้าเราฝึกหัดมันต้องได้ดีถ้าเราไม่ฝึกหัดมันก็ไม่ได้ดีมันก็ขัดข้องมันก็ไปสู่ภูมิต่ำใครเดือดร้อนก็เรานี่แหละใจเรานี่เดือดร้อนถ้าหัดฝึกหัดอบรมจนเห็นความดีในพุทธศาสนามีมรรคมีผลมีพระนิพพานในใจก็อยู่ได้อย่างสบายในโลกนี้ตายไปแล้วก็สบายมีความสุขเกิดอีกก็มีความสุขเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติเรามีโอกาสดีแล้วที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้ที่ให้ได้มาปฏิบัติกันต่อไปยิ่งจะมากกว่านี้อีกขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆอบรมใจไปเรื่อยๆฝึกหัดใจไปเรื่อยๆไม่ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานให้คอยดูลมหายใจเข้าออกของตนไว้จิตใจก็จะสงบถ้าจิตใจสงบแล้วก็มองเห็นอัตเห็นธรรมได้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีเราก็ยกเลิกไม่ทำเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปการฝึกหัดใจมีความสำคัญที่สุด